see and face with your weight. Vagy tükörbe kell nézni reggel. Or in the morning you have to face yourself in the mirror. Lehet, hogy addig úgy gondoltam, minden oké, de amikor szembe nézel, akkor látod, hogy van mit javítgatni. Maybe at that until that point you thought everything is okay, but when you face yourself in the mirror, you realize that there are some stuff that needs to be corrected. Hallottam egy ügyfélszolgálatosról, akinek az volt a dolga, hogy nagyon ideges és hajukat tépő embereket megnyugtasson. Once I talked to a person who was working at a help desk, and his job was to try to talk with customers who were pretty nervous. És azonban a szerencsés helyzetben volt, hogy nem telefonos ügyfélszolgálatos volt, hanem személyesen ott fogadta az ügyfeleket, ezért mindenki ráüvöltötte a problémáját. And this guy was fortunate in a way that he wasn't had this person on the phone, but it was face to face, and everybody was yelling at him. Egyszer gondolt egyet, és egy hatalmas tükröt tett maga mögé. When he thought of something, and he placed a huge mirror behind himself. És mindenki teljes megigazultsággal jött, hogy ő aztán most elmondja a baját, de amikor látta, hogy hogyan néz ki a tükörbe, kicsit visszafogta magát. And everybody came with their self-justification to, you know, pour his anger on this person. And when they realized that they see themselves in the mirror, they were calmed down a bit. A múlt héten a Róma 1-ben az erkölcstelen emberekről olvastunk. Last week in Romans chapter 1 we read about people with immorality. Azok, akiket nem érdekli Isten. These are those people who don't care about God. Azok, akik úgy tesznek, úgy cselekednek, ahogy ők gondolják, teszik a saját dolgukat, ne szóljon bele senki. These are the people who do things on their ways, how they think, and they don't want to care about anybody else. És persze Isten ezt nem helyesli. And of course this is not right in God's eyes. És el is mondta, hogy az ő ítélete van rajtuk, mert a cselekedeteiknek, gondolataiknak következményeit isszák. And he even told them that God's wrath is on them because they drink the judgments of their sinful deeds. És Isten azt mondta, hogy hadd tapasztalják meg akkor a vágyaiknak, döntéseiknek a pusztító erejét. Ez az én ítéletem ő rajtuk. And God said that my wrath is on them, is that I let them experience the consequences of their sinful behavior. De aztán sokan azon gondolkoznak, hogy na hát az én életem rendben van. And many people think that oh, my life is okay. Hát az én vágyaim pusztító erejét nem élem meg, ez biztos azt jelenti, hogy akkor Isten ítélete nincs az én életemen. Isten engem szeret. I don't feel the bad effects of my lustful life, so it means that God's wrath is not on my life, so I'm okay. És én nyilvánvalóan nem vagyok olyan romlott és olyan gonosz, mint ezek, akikről itt a Róma 1-ben olvasunk, úgyhogy én köszönöm Istenem, hogy jól vagyok. And obviously I am not as sinful and bad as these people whom he talked about in the first chapter, so thank you God that I'm fine with you. És a kettes fejezetet folytatja ugye Pál, és azt mondja, hogy ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekeznek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazt cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. De az első három versben Pál pontosan azokat szólítja meg, akik úgy gondolják, hogy most jelenleg az életükön nincs Isten ítélete. In the first three verses of chapter 2, Paul is talking to those who think that they don't experience God's wrath on their life right now. Akik úgy gondolják, hogy az életük úgy rendben van, úgy minden oké. Az erkölcsös emberek, a jó emberek. Those moral men and those good men that they think that they are not sinful. Akik nyilvánvalóan jobbak, mint azok az erkölcstelenek. Those who are obviously better than the immoral ones. De pont az ilyen emberekhez szól Isten háromszor is, azt mondja, hogy ó, te ember, ebbe a három versbe így megrázza a vállát, hogy figyelj már, te gondolod, hogy elmész az ítélet alatt? So God is speaking to these people, and they actually he actually calls them and address them three times in these three verses that you men, do you think that you will pass judgment? Jézus is beszélt elmesélt egy történetet, mikor a farizeus és a szegény ott voltak a templomban és imádkoztak. Even Jesus told a story that when this poor man was in the temple and the others were praying. És a Jézus azt mondja, a farizeus nagyon büszkén állt és imádkozott magában, hogy köszönöm Istenem, hogy nem vagyok én olyan bűnös, mint ez itt mellettem. And the Pharisees were praying also, and this one Pharisee was praying out loud that thank you God that I'm not as sinful as this other person next to me. Köszönöm, hogy nem vagyok ilyen romlott, köszönöm, hogy nem esek a te ítéleted alá, köszönöm, hogy én velem minden rendben van. Thank you that I'm not as sinful and that your wrath is not on me and thank you that my life is okay. És köszönöm, hogy a te csapatodban vagyok. Micsoda szerencsés vagy. And thank you that I am on your team, so you are very lucky, God. A másikról meg azt mondta Jézus, hogy még a szemét sem merte felemelni, a mellét verte, és úgy mondta, hogy ó, én nyomorult, bűnös ember, könyörülj rajta, irgalmazz nekem. And this other person, Jesus told about him that he was beating on his chest and he wasn't even brave enough to lift up his eyes and he was praying that, oh, I'm sinful and a miserable person. Jézus azt mondta, hogy ez az ember ment haza. Itt megigazultam. And Jesus said that this other person went home righteous. És amikor olvassuk ezt a Róma 1-et, és szembesülünk azzal, hogy mi sem menekülhetünk el az ítélet alól, az automatikus első gondolat, hogy hát nem mondd már, hogy ugyanolyan rossz vagyok, mint azok. And when we read the first chapter and we see that we can't pass judgment either, our first reaction is don't tell me that I'm as bad as these ones. De nagyon fontos megértenünk azt, hogy mi alapján mondjuk azt az erkölcstelen embereknek, hogy helytelen, amit csinálnak. And it's really important for us to understand that what is the basis for us telling these immoral people that they are doing things that are not right. Azért mondjuk nekik, hogy helytelen, mert mi úgy gondoljuk, vagy mert megszavaztuk. We are telling about these things that they are not right because this is what we voted for or this is because we just think it. Nem, azért mondjuk, mert Isten igéje ezt mondja. Ez Isten mércéje. No, we say it because this is God's standard. This is what his word says. Például, amit a homoszexualitásról mondtunk. Nem azért mondjuk azt, hogy az rossz, mert megszavaztuk és úgy gondoljuk, hogy szerintünk az nem jó. Like for example, what we said about homosexuality is not we don't say it that it's bad because we voted and we think it, but God's word says this. Hanem mert ez Isten mércéje. Because this is the standard of God. És ez által tudjuk megítélni, hogy ez rossz. And this is the standard by we judge these things that they are not good. De Isten a mércéjét megjelenítette háromféle formában is a világban. But God also revealed his standard in three different ways in this world. És gondolkozhatsz ezen, mint Isten mérlegére, mint reggelente ráállsz. And you can think about it as God's scale in the same way as you step on the scale in the morning to weigh yourself. Egyrészt megmutatta ezt a természetben. First of all, he showed this in his created nature. Megmutatta ezt az igéjében, konkrétan leírta papírra. He showed it in his word. He put it down on paper. És harmadikként pedig beleírta a lelkiismeretünkbe. The third thing is that he wrote it on our conscience. És a homoszexualitás nem csak azért rossz, mert ezt írja ez a Biblia, hanem azért is, mert a lelkiismeret is azt mondja, hogy ez természetellenes, a természet is azt mondja, hogy természetellenes. And homosexuality is not only a sin because this is what God's word says, but because it goes against our conscience and it goes against our the creative nature. De ugyanezt mondhatnánk az engedetlenségről. But we can say the same thing about disobedience. A dicsekvésről, a gőgösségről, a paráznaságról. Pride, adultery. Ezért rossz. That's why it's bad. Ja, Isten mércéjéhez mérjük az erkölcstelenséget, és azt szerint mondjuk azt, hogy rossz. Because we measure these things by God's standard, and this is why we say it's bad. De tudod, mikor azt mondod valaki, hogy ez rossz, és rámutatsz egy újjal, akkor három új mutat visszafele. But when you point at someone saying that this is bad, then you point that person with one finger but three points back to you. Én teljesen szeretem azokat az orvosokat, akik mérleggel mérik a betegeket, közben ők maguk 150 kiló. I like those doctors who weigh their patients with their scale, but themselves are like 300 pounds. És közben azt mondják, hogy le kéne fogyni. And they tell them that you should lose weight. Igen, le kéne. De egy újad a három vissza. But one finger towards the other person, three back. Te erkölcstelen vagy. Oops, én is. You are immoral. Oops, me too. Lehet, hogy nem az a problémám, mint neked, de hopp, nekem háromszor annyi van. Maybe my problem is not what your problem is, but I have three more. És azt kérdezi Pál, hogy te, aki újjal mutogatsz emberekre, és azt mondod, hogy igen, igen, ők megérdemlik Isten ítéletét, megérdemli, hogy elvegye a vágyainak, meg az elgondolásainak a méltó büntetését, három új mutat vissza rád. So when Paul says that you who point at people and you judge people and you say that they worthy of receive the judgment of their own sin, you have to realize that you are a sinner also. Ha ítéletet hozol, az jó, csak ugyanazon mérce által ítéltetsz meg te is. If you judge others, that's good, but you have to realize that you are judged by the same standard. Hogy gondolhatod azt, hogy elmenekülhetsz akkor az ítélet alól? How can you think that you will pass judgment? A 4-es, 5-ös verset olvasom. Verses 4 and 5. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Azt mondja, nem veszed észre, hogy milyen türelmes Isten? He says, you don't realize how patient God is. Persze, lehet, hogy most te jó emberként nem tapasztalod Istennek azt az ítéletét, ami az életednek, az engedetlenségednek a következménye. Yes, maybe right now in your life you are not experiencing God's wrath and judgment, because of your sins. Oh yeah, so because you are because of your sins. De ez nem jelenti azt, hogy nem vagy ítélet alatt. But it doesn't mean that you are not under judgment. Lehet, hogy ránézel egy erkölcstelen emberre, és látod, hogy milyen romokban van az élete, és azt mondod, hogy persze, hát így él, nyilvánvaló, ez Isten ítélete rajta, ez nyilvánvaló. Maybe when you look at an immoral person and you see that he is experiencing the consequences of his immoral lifestyle, you can see that this is his judgment on him. De aztán ránézel a saját életedre, és azt látod, hogy nincs ott az a nyilvánvaló ítélet. And then you look at your life and you realize that obvious judgment is not on it. És a jó erkölcsös ember úgy gondolja, hogy hát akkor nyilvánvalóan velem Istennek nincs baja. And then the good moral person thinks that obviously God doesn't have anything to do with me, so he doesn't have a problem with me. Hát ha lenne, engem is megítélne. Because if he would have a problem with me, he would judge me too. Hát nézd meg, élem az életemet, nem ítél meg. Áldás van az életemben. Look at me, I'm not under judgment, he doesn't judge me, so my life is blessed. De Isten azt mondja, hogy elkövetsz egy nagy hibát, amit gyakran elkövetünk. But God says that you make a big mistake that we always commit. Mégpedig azt, hogy az ő jóságát és türelmét félreérted. Is that you misunderstanding his patience and love. Azt hiszed, hogy a hallgatásával Isten jóvá hagyja az életedet, miközben ez csak a jósága és a türelme, mert várja, hogy megtérj a bűneidből. You think that you not experiencing his judgment is his goodness and love, but he's just actually waiting on you to repent and to realize that you are at a bad place. És Istennek ez a jósága és ez a türelme arra kellene indítson még inkább, hogy gyere és fordulj el a bűneidtől és fordulj ő hozzá. And this patience and goodness of God should make you be repentant and come to him and be closer to him. Nem pedig kibúvót találni, hogy hát áldás van az életemben, minden rendben van, akkor élhetek így tovább. And you shouldn't use it as an excuse that oh well, my life is blessed, so I can live the same way from now on too. Istennek a türelme és jósága nem egyenlő azzal, hogy jóvá hagyja, ahogyan élsz. His love and patience is not equal to to think about your life that it's okay. Az ötös versben azt mondja, hogy mindeközben, miközben megvetted ezt a jóságot és türelmed, és azt hiszed, hogy Isten jóvá hagyja az életedet, közben te gyűjtögetsz. De nem kincset gyűjtesz, hanem az ítéletet gyűjtögeted. In the meanwhile, as you live your life in this way that you think that everything is okay and God lets you live your life and he blesses you, you are storing up things, but you are not storing up treasures, but you are storing up his wrath. Az ítéletet gyűjtögeted, miközben megveted a jóságát és a szeretetét, a türelmét. You are storing up wrath because you don't accept his love and patience and goodness. Az, hogy most Isten nem mutatja nyilvánvalóan rajtad az ítéletét, az azért van, mert szeret és vár. The reason why he doesn't show his judgments on you obviously is because he loves you patiently and he's waiting on you. De ez arra kell, hogy indítson, hogy minél hamarabb hozzáfordulj. And it needs to make you be repentant as soon as possible. Különben az ítéleteket gyűjtögeted a mennybe, és egyszer az beváltásra fog kerülni. Because otherwise you are storing up wrath and one day you will experience it. Mindig mindenkinek beváltódik ez az ítélet. Because this judgment will come upon everybody. Mégpedig egyszer az igazság napján, az ítélet napján. One day at the day of the righteousness, at the day of the judgment. A 6-os verstől 10-es versig pontosan erről beszél Pál, hogy fog jönni az ítélet attól, hogy most Isten mint egy gát ezt még visszatartja, el fog jönni. This is what Paul talks about in verses 6 through 10, that he is keeping his judgment back until one day when he will pour it out. Úgyhogy esélyed nincsen, hogyha most erre játszol rá, hogy most nincs ítélet az életemben, nem is lesz soha, esélyed nincs. So you have no chance to pass judgment because one day you will actually experience it. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik visszájkodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi. Zsidóknak elsősorban, de görögöknek is, viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztály részül mindenkinek, aki a jót cselekszi. Zsidóknak elsősorban, de görögöknek is. Itt van Isten, és azt mondja, hogy mindenkit a cselekedetei szerint fog megítélni. Here's God, and he says that every person will be judged according to what he has done. Itt valószínűleg a erkölcsös, jó ember úgy gondolja, hogy ez nagyszerű, ha cselekedeteim szerint ítél meg. Maybe én csupa jó dolgot teszek. Maybe the moral and good person thinks that, oh, this is great that I will be judged by the deeds that I do. Lehet, hogy azt gondolja, hogy mindent jól csinál, de a mérce az nem az, hogy te mit gondolsz magadról, vagy mások, hanem az, hogy Isten mit gondol rólad. Maybe your deeds are good, but the standard that your deeds will be judged by is not others or yourself, but God. Isten igéjében, a teremtésben és a lelkiismeretben leírta, hogy mi az ő mércéje. Because he has revealed his standard in the created nature, in our conscience and in his word. És hogyha ezeket nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy mindenki hiány van a dolgoknak, senki sem tökéletes. And if we look at this and we judge by this standard, we can see that everybody is lacking and no one is perfect. Elutasítod Isten leírt igéjét, nem érdekel. You don't care about God's written word and you neglect it. De valaha tettél olyan valamit, ami a lelkiismereted ellen volt? Have you ever done something that went against your own conscience? Akkor az azt jelenti, hogy hiány vagy. Then it means you are lacking. Ez azt jelenti, hogy bűnös vagy, vétkes vagy. It means you are a sinner. Ez azt jelenti, hogy akkor rajtad van az ítélet. It means that his judgment is upon you. És ez mindenkit elér. And it reaches everybody. És mindenkit a cselekedetei szerint fog megítélni. And everybody will be judged according to their deeds. És nézzétek meg a 11-es verset. Isten nem személyválogató. God doesn't show favoritism. Ó, mennyire szeretjük ezt hallani, nem? Oh, how we love to hear it, right? Nagyon sokszor úgy szoktuk idézni, hogy hát engem is ugyanúgy szeret, mint mindenkit. But we quote it in a way that he loves me in the same way as he does with everybody. Hát Pál ír a római gyülekezetnek, és azt mondja, hogy Isten nem személyválogató, mindenki ítélet alatt van. But Paul says to the Romans, no, God doesn't show favoritism, so everybody is under judgment. Erkölcstelen vagy, kicsit jobb vagy, mint az átlag erkölcstelen ember, ítélet alatt vagy, így is, meg úgy is. Jó ember vagy, ítélet alatt vagy. Isten nem személyválogató. Are you immoral? Yes, you might be a little bit better than the other immorals, but you are still under judgment. Are you a better person than the other ones? That's good, but you are still under judgment. És akkor azt gondolja valaki, de jó, még szerencsé, hogy vallásos vagyok. And then people might think that, oh, such a luck that I'm religious. Igen, mert ismerek ilyen erkölcstelen embereket, azon rajta van Isten ítélete, látszik. Because I know some immoral person people and I can tell because it's obvious that God's judgment is on them. Aztán ismerek ilyen jó típusú embereket is, akik nem hisznek Istenbe, de olyan jó emberek. Na hát ők is ítélete alatt vannak. Ezt is értem. Hú, milyen szerencse, hogy én keresztény vagyok. And then I know these other people who are in the good people type and they don't believe in God but they still have the judgment of God on them, but what a fortune that I am a Christian. Na de a 11-es vers neked is szól. But verse 11 speaks to you too. Isten nem személyválogató. God doesn't show favoritism. Erkölcstelen vagy, erkölcsös, vallásos, nem személyválogató Isten. Isten ítélete mindenki rajta van. Are you immoral or are you moral or are you a Christian? God doesn't show favoritism. His judgment is on you too. Fú, a rabbikat hogy bántotta ez? Wow, the rabbis were really offended by this. Micsoda, hát a mi atyánk Ábrahám. What are you saying? Our father is Abraham. Körülmetéltek vagyunk. Mindenki a szövetség része. We are all circumcised and we are all part of the covenant. Csak nem gondolod azt, hogy Isten nem enged be minket a mennybe. Mi ez az ítélet dolog? Mit általánosítunk? You think that God will not allow us to go to heaven? Why are you generalizing? És igen, és Isten személyválogató, aki Ábrahám leszármazottja, és csak a mennybe mehet. And God. Tehát ezt mondják a zsidók. Jews say that God does show favoritism and everybody who is a descendant of Abraham will go to heaven. Voltak olyan rabbik, akik azt tanították, hogy Ábrahám a pokol kapujánál áll, és hogyha egy zsidó arra téved, a menny fele irányítja, hogy hát neked itt semmi keresnivalód nincs. There were some Jewish rabbis who were teaching it they were convicted that or convinced that there Abraham is standing in the gate of hell, and whenever a Jew approaches, he sends him away and shows him the way to heaven. Sajnos vannak keresztények, akik keresztényeknek hívják magukat, és valahogy hasonlóan gondolkodnak. Unfortunately, there are some people who think about themselves that they are a Christian, and they call themselves a Christian, and they think the same way. Biztos vannak valahol ilyen emberek, itt biztos nincsenek. There are some people out there, probably not here. És biztos mi sose gondolkodtunk. And we have never thought this way, right? Dehogy nem. Yes, we did. Van aki úgy gondolja, hogy Szűz Mária áll a pokol kapujánál, és majd ő a keresztényeket irányítja a menny fele, hogy hát itt semmi keresnivalód nincs. Some people think that it's the Virgin Mary who is standing at the gate of the hell and is showing the right path to heaven to Christians because they don't have anything to do with there. Van aki azt gondolja, hogy hát a szüleim, hát a leszármazásom, mert csak oda kerülhetek. And some people think that well, I'm the descendant of religious people, so I don't have any bad thing. Van, aki azt gondolja, de hát gyülekezetbe járok minden vasárnap. Some people think, well, I'm going to church every Sunday. De hát engem megkereszteltek. And I was baptized or Christianized. De hát én olvasom a Bibliát. But I'm reading the Bible. De hát én nem mehetek a pokolba. But I can't go to hell. És minden más dolgot felhozunk. And we try to find any other excuses. De pont azt mondja Pál, hogy kicsit nyisd ki a füled, Isten nem személyválogató. But Paul says here that open up your ears. God doesn't show favoritism. És csak azért, mert nem vagy erkölcstelen, meg nem vagy ilyen erkölcsös, jó típusú ember, hanem vallásos vagy, attól még nem fogsz a mennybe kerülni. Paul says here that just because you are not an immoral person, just because you are not this moral good people, but you call yourself Christian, it doesn't mean that you will go to heaven right away. 11-13. Verses 1-13. Isten nem személyválogató, akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. Akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Azt mondja Isten, hogy ha ismered a törvényt? Jó, akkor azt szerint leszel megítélve. Hallod Isten törvényét? Attól még meg leszel ítélve. God says that you know the law of God? Good, then you will be judged by the law. Do you hear the law of God? Good, you will be judged by it. Értitek? Isten igéjét hallgatni nem elég, mert attól még az ítélet alatt vagy. Sőt, többet tudsz róla. Do you understand that hearing or listening to the law doesn't enough, doesn't get you to heaven because you will be judged by it. It just, you will just know more about it. Attól, hogy megnézed magad reggel a tükörbe, de nem teszel semmit, ugyanúgy fogsz kinézni. Just because you look into the mirror in the morning, your face won't change. Ki az az ember, aki látja, hogy teli van mákkal a foga, meg petrezselyem zölddel, és akkor furán néz ki, de elmegy, és ugyanúgy hagyja. Which person can do this when they look jó, into tudom, the mirror? Jó, tudom, van ilyen, úgy látom. And they see that they have poppy seeds or parsley leaves stuck in between their teeth, but they say, oh, it looks weird, but I will just walk away. Well, I can tell that there are some people like that. Igen, de itt azt mondja Pál, okay, az, hogy hallgatod Isten törvényét, az csak annyi, hogy belenéztél a tükörbe. But he says that listening to the word of God only means that you looked into the mirror. Amikor a fogadba látod a mákot meg a petrezselymet, nem a tükörrel próbálod kiszedni. When you see those poppy seeds and parsley leaves stuck in between your teeth, it's not the mirror that you try to remove them with. Hogyha megpróbálod, csak összevagdol, és tiszta véres leszel. If you try it with the mirror, you will cut yourself and you will be bloody. De azzal az ismerettel tudsz aszerint cselekedni, hogy kitisztíts a fogad. But with that knowledge that the mirror showed you, you can act accordingly, that you can clean your teeth. Hasonlóan, az, hogy hallgatod Isten igéjét, az nem jelenti azt, hogy az ítélettől megmenekülsz. It's the same way with God's word. Listening to it doesn't mean that you will pass judgment. Hanem ez csak abban segít, hogy tudj azt szerint élni. It just helps you to show you how to live accordingly. Hogy megtedd a szükséges lépést, hogy most mit csináljak akkor. To help you to take the next step and it helps you what to do next. Itt ebben az esetben meglátod azt, hogy bűnös vagy vétkes vagy. Nem az a következő lépés, hogy jó, akkor innentől kezdve nem fogok az lenni. The same way here, when you see that, oh, I'm a sinner, and it doesn't mean that from now on that you realize it, you won't be a sinner. Mert mit csinálsz azzal az ítélettel, amit eddig gyűjtöttél? Because what are you going to do with those judgment that you've been storing up? Amit eddig azzal gyűjtöttél, hogy eddig elutasítottad Isten jóságát és kegyelmét, azzal mit fogsz csinálni? What are you gonna do with that judgment, what you were storing up, while rejecting God and then not receiving His love and A megfelelő lépés az az, hogy elfordulsz a bűneitől és Jézushoz fordulsz. The right step to do is to turn away from our sins and turn to God. És elfogadod azt az áldozatot, amit Jézus hozott a keresztán, és elismered, hogy minden egyes bűnödet, minden lázadásodat, mindenért meghalt Krisztus, mindenért átvette a jogos ítéletet. And you have to accept that deed that Jesus has done on your behalf on the cross, that he died for each sin that you have committed, each immoral deeds that you have done. És akkor újjászületsz, és Isten a lelke által ad erőt ahhoz, hogy tudjál élni. And then you will have a reborn life and you will be able to live according to his word. Itt a 13-as vers külön kihangsúlyozza, hogy nem a törvényhallgatói igazak Isten előtt, hanem a megtartói foglak megigazítatni. In verse 13 he says that it's not those who are righteous who hear the word, but it's those who obey them. Ki az, aki megtartotta Isten igéjét? Who was the one who obeyed the word of God? Mutassatok egyet is, aki megtartotta. Show me one who obeyed the word of God. Egy megtartotta. There was one who obeyed him. Jézus Krisztus. Jesus Christ. És ő az, aki meg tudja tartani Isten igéjét most is mi bennünk, nap mint nap. He is the one who can still keep and obey to the word of God in us every day. Ezért más esélyünk sincs, csak az, hogy az ő igazságát elfogadjuk és engedjük, hogy ő tartsa meg a törvényt bennünk nap mint nap. Because we because of this we have no other chance just to let him keep his words in us within us day by day. 16-os versig olvasjuk. We read through 16. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, ami a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Azt mondja Pál, mindenki megítélhető. Paul says that everybody can be judged. Mindenki ismeri Istennek a mércéjét. Because everybody knows the standard of God. Akár a papírra írt mércét, akár a szívedre írt mércét, mindenki ismeri azt. Either the one that's written on a paper or what's written on your conscience, but everybody knows his standards. És ezért mindenki ítélet alatt van. And that's why everybody is under judgment. És bizonyítják a pogányok a lelkiismeretük szerint, hogy bele van írva minden ember szívébe Isten törvénye. The Gentiles prove that God's standard is written or God's law is written in everybody's conscience. They prove it there by their own conscience. És azt mondja a 17-es versben, ha pedig te zsidónak nevezed magad, 20-as versig fogjuk olvasni. We are going to read it through verse 20. Ha pedig te zsidónak, vallásosnak, odaszántnak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, hogy mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktatlanoknak nevelője és a kiskorúaknak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodjál, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, amint meg is van írva. Azt mondja itt az ige, hogy te, aki ismered az igét, te, aki azt mondod, hogy tudod, mi a helyes és mi a helytelen, valóban szereted az igét? Valóban szereted Istent? The word here says that you who say about yourself that you know the word and you who say about yourself that you obey the Lord, do you really love God and do you really obey Him? Tényleg, amiket tudsz, abban megszeretted Istent, és az van benned, hogy még jobban szeretem az Urat? Those things that you have learned about Him, have these things made you love Him more? Mert minden, ami ide le van írva, azért van leírva, hogy közelebb vonjon minket Jézushoz, és még nagyobb legyen a mi szeretetünk ő iránta. Because these things that are stated here, written in His Word, are to bring us closer to Him and make us love Him even more. Még amikor ilyen kemény dolgokkal szembesülünk is, csak még nagyobb a hálánk és a szeretetünk Jézus iránt, hogy Uram, mennyire irgalmas vagy, hogy megváltottál, és mennyire irgalmas vagy, hogy türelmes vagy hozzám. When we face difficult situations like this, our response is that, oh God, you are so merciful to me that you saved me. You are so merciful that you still love me. Vagy az ismereted inkább csak ismeret, ami inkább az ítéletet növeli benned. Or your knowledge is already a head knowledge that makes the stored up wrath in you just even more extends. Ami eltávolít inkább Istentől. And that makes you depart from God more and more. Itt azt mondja Pál, hogy tényleg szereted az igét? Tényleg szereted Istent? Paul here asks them, do you really love God? Do you really love the word? Mert hogyha valakinek azt mondod, hogy nem, ne lopj, de közben te magad lopsz, akkor nem szereted az igét, nem szereted Istent. Because if you tell somebody that you should not steal and you yourself go ahead and steal, then that means that you don't love the word and you don't love God. Ha másoknak tanítod azt, hogy hogyan éljen, miként cselekedjen, hogy bocsásson meg, de közben te nem teszed, akkor nem szereted Istent és nem szereted azt, amit mond. If you teach others how should they live according to the word and they should love each other, but you yourself don't do these things, then you don't love the word and you don't love God. Hogyha másoknak azt mondod, hogy ne paráználkodj, és te paráználkodsz, akkor nem szereted Istent, és nem szereted azt, amit mond. If you tell someone do not commit adultery and you do the same thing, then it means that you don't love God and you don't love the things that he says. Itt Pál arra mutat el, hogy milyen a hozzáállásod. Paul here points out your attitude. Istennek mind a kettő fontos, a cselekedetem is, meg a hozzáállásom is. For God, both things are important, your deeds and your attitude. És sokszor itt nagyon nagyot szoktunk bukni. And many times we fail big time at this point. Mert azt gondoljuk, hogy Isten csak az egyik szerint ítél meg minket. Because we tend to think that God judges us according to only one part. Hogy ha valamit jó szándékkal teszünk, de nagyon rosszul sül el. If we do something with a good intent, but it works out catastrophically. És embereket bántunk meg, és fájdalmat hozunk. And we will hurt people, and we bring pain. Akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az Úr úgy is látja a szívemet. Then we tend to say that, oh, but God sees my heart. Lehet, hogy teljesen jó szándékból csináltad. And maybe you really did that with a good intention. De embereket tiportál szét. But you have trembled on people. Mint az ügyfélszolgálatra érkezően, úgy gondolja, hogy tisztára jogos, amit üvölteni fog. Tehát ahogy teszi. Like the people who were talking to this helpdesk person, they had a good intention because they thought that this is what's right, but they hurt people. Néha meg jó dolgokat teszünk. And sometimes we do good things. Annyira jó dolgokat. És akkor azt gondoljuk, hogy remélem az Úr látja, hogy mit csinálok. Such good things, and then we hope that, I hope God sees this now. De olyan rohadt szívvel csináljuk, hogy reméljük, hogy a szívünket nem látja. But we do it with such a filthy heart that we just hope that he doesn't see our hearts. És akkor abba bízunk, hogy remélem az Úr csak a cselekedeteink szerint ítél meg, nem a hozzáállásom szerint. And then we hope and we trust that he is going to judge us by our deeds and our attitude and not by our hearts. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy jó kis hideg zuhany. Isten mind a kettő érdekli. A hozzáállás is, és az is, amit csinálsz. I think this is like a really cold shower to wake us up, because God is looking at both. He judges us both by our deeds and our heart, our conscience, our attitude. Én személy szerint például úgy érzem, hogy az elmúlt hónapokban teljesen elbuktam, mint édesapa. Me personally think right now that in the past few months I totally failed as a father. És nem ez a tervem, nem ezért imádkozok. And this is not my plan, this is not what I pray for. Hanem az ellenkezőjére imádkozom. But I pray for the opposite. De valahogy a lányoknak mindig sikerült feltuningolni bennem azt, hogy üvöltsek. But somehow the girls always managed to pump my blood pressure up and I yelled. És a szándékom teljesen jó. My intentions are good. Mert abszolút nevelni akarom őket a gonosztól, megtanítani nekik, hogy ez rossz. Because I want to raise them up and showing them that evil, bad things are evil. És közben megmutatom nekik, hogy az is rossz, amit én csinálok. And in the meantime I show them that what I'm doing is bad too. És akkor azt mondja, összetörtem a szívüket. And but then I broke their hearts. Aztán tegnap este én is sírva fakadtam, és elmondtam, hogy ti is összetörítek az én szívemet. But last night I broke down and I cried and I told them, but you are breaking my heart too. És akkor elkezdtünk imádkozni egymásért, tipikus emberi dolog. And then we started praying for each other, that was a typical thing. Uram, adj jó szívet a gyerekeimnek. Lord, give good hearts to my kids. A gyerekeim, Uram, adj jó szívet papinak. Kids, Lord, give good hearts to daddy. Mert úgyis mindig üvölteni fog ezután. because from now on he's gonna yell at us all the time. Ez mennyire fáj. That hurt me bad. És imádkozzatok már értem, jó? Köszi. Please pray for me, thank you. Mert nem akarom, hogy a gyerekeim arra emlékezzenek, hogy én üvöltöttem. Because I don't want my kids to remember that I used to yell at them. És az elmúlt hónapokban nagyon elbuktam, de innentől kezdve nem akarok elbukni. Because in the past months I failed miserably, but from now on I don't want to fail. És hiába jó a szándékom, hogyha nem úgy cselekszem. And no matter how good my intentions are, if I don't act accordingly. És hiába cselekszek jól, hogyha rossz a hozzáállásom és rossz a szívem. And it's in vain if I act in a good way if my attitude is bad. Iszonyatos dolog. Nagyon kemény hideg zuhany. It's a terrible thing. It's a cold shower. Tényleg szereted Istent? És tényleg szereted, amit mond? Do you really love God? Do you really love what He says? És azt mondja Pál, hogy ahogy folyamatosan elbukunk, milyen ronda képet mutatunk mi Istenről. And Paul says that while we are failing miserably, what kind of picture do we reveal of God to the others? És ez a legbosszantóbb dolog, hogy én képviselem Istent a gyerekeim számára. And that's the most annoying thing, that I am the one who represents the word of God to my children. És százszor átolvashatom nekik a Bibliájukat, meg taníthatom őket Biblia történetekre, ha közbe üvöltök. And I can read their Bibles, and I can teach the word 100 times if in the meantime I'm yelling to them. Hát akkor egy olyan kép alakul ki bennük Isten, hogy Isten nem tetszik neki, üvölt. Because the image that they will have about God is that when there is something that he doesn't like, then he will yell. És nem csak neki képviselem Istent, képviselem mindenki másnak. And they are not the only one to whom I represent God, but I represent it to everybody else. Azoknak, akik nem hisznek. To those who don't believe. És azt mondja, hogy miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között. Miattatok. He says that God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Ahogy megvan írva. As it is written. Hogyha a boltba elkezdenénk üvölteni, az emberek ránéz, és akkor nyugi keresztény vagyok. Na, mit mondanának? If at the shop we would start to yell at each other and people would look at us and we would say, calm down, we are Christians. What kind of witness would that be? Én preventív módon nem teszek halat a kocsimra. Don't stick the little fish sticker on my car in a preventive way. Nem azért, mert úgy akarok vezetni, hogy meg ne tudja senki. Not because I want to drive in a way that no one else would realize I'm a Christian. Hanem van, amikor annyira béna vagyok, hogy nem akarom, hogy Isten nevét káromolják miattam. But sometimes I'm just such a lame person that I make mistakes and I don't want people to blaspheme to curse his name because of me. De most, hogy Dóri elkezdett vezetni, gondolkoztam rá, hogy felteszem. But now that Dóri started to drive, I was thinking to put that fish sticker on it. De tudjátok, a korai gyülekezetben azt mondták, hogy akarod tudni, hogy igaz az evangélium? In the early church they said that do you want to know that the gospel is true? Nézd meg az életemet, és nézd meg, hogy milyen igaz. They said look at my life and look at it how righteous it is. És ezrek tértek meg. And then thousands of people got saved. Most 20. században mit mondunk? Now in the 20th century, what do we say? Jaj, ne engem néz. Well, don't look at me, please. Jézusra nézzük. Look at Jesus instead. Ez kb. Egy olyan izé, hogy jaj, nehogy már az életemre beleláss egy picit is, mert elmegy a kedved. It's like saying, oh, don't look at my lifestyle, because then you don't want to follow me. Pál is azt mondta, hogy kövess engem, ahogy Jézust követem. But Paul said the same thing, follow me as I follow Jesus. Nézd meg az életemet, és csináld úgy, ahogy én csinálom, mert én amit csinálok, azért csinálom, mert Jézus erre vezet. Look at my life and see how I do things, because how I do things is because I look at Jesus at the meantime. És ne értsetek félre, persze, hogy Jézusra kell emelni az emberek tekintetét. Don't get me wrong, It's natural that we have to point to Jesus and we have to make them look at him. És arra, hogy ő fizette ki az árat a bűneinkért. Point them out that he was the one who paid the wages of their sin. És egyedül ő tud újjászülni téged. And he's the only one who can give you a reborn life. És Isten igéje szerint egyedül ő az, aki szent lelket küld. And according to the word of God, he is the only one who sends us the Holy Spirit. Ő az, aki adja a szent lelket, és kiönti a szent lelket rád nap, mint nap, hogy tudj élni ő szerint, az ő szíve szerint. He is the one who day by day gives you the Holy Spirit, pours the Holy Spirit upon you so that you can live according to the word. Egyedül ő tud átformálni. He is the only one who can transform you. De átformál. But he is transforming you. És nézd meg, hogy az életemben ezt hogy teszi. And look at my life, how he is working in my life. És itt látod meg a valódiságát az evangéliumnak. And this is how you are going to see the reality of the gospel. És azt mondja Pál, nem a hallgatói, hanem akik megtartják. And he says that not the hearers but the doers. 25-es 29-es tan. Verses 25 Azt mondja erre jó zsidó, hogy ez jó szöveg, de hát én körül vagyok metélve. The Jew says that, that's a good point, but I'm circumcised. Nekem van szövetségi jele, hát akkor szövetségi tag vagyok ezek szerint. I bear the sign of the covenant, and that means that I'm part of the covenant. A mostani keresztények, de be vagyok merítve. Christians nowadays say that brag about, I'm baptized. Ez mind jó, amit írsz, meg mind igaz, amit mondasz, Bodi, ez mindenkire igaz, de be vagyok merítve. All the things that you have said, Bodhi, is true and it's good for others, but I am baptized. Na, 25-29-ig ezt mondja a ceremóniáról. Verses 25 and 29 about ceremonies. Szóval, körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor a körülmetéltséged körülmetéletlenséggé lesz. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenségét körülmetéltségnek? Még a származása szerint körülmetéltetlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretbe, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg körül van metélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében, a lélek által van körülmetélve. Azt mondja itt Pál, a ceremóniák nem érnek semmit. Paul says, ceremonies are not worth anything. Se a leszármazás. Neither the leszármazás. Descendants. Mindegy, igen. Igen, a bemerítés is csak akkor ér valamit, hogyha van mögötte tartalom. Even baptism means something if there is something else behind it. Ez egy külső jel. A körülmetéltség is egy külső jel volt a zsidóknak. Circumcision was an outward sign for the Jews. Ugyanúgy a bemerítés is egy külső jel. In the same way, baptism is only an outward sign. De csak akkor ér valamit, hogyha az belsőleg is takar valamit. But it's only worth of something if your inward shows something else too. Ez azért jó, nem? Mert akkor lehet könnyebben látni. But an inward sign is good because you can see it better. Gondolj be, hogyha egy üveget kiveszel a hűtőből, és olyan sárgás színű folyadék van benne, és nem tudod mi az, mert nincs rajta címke. Just think about it. If you take out a glass from the fridge and it has a yellowish liquid in it and you don't know what's inside because nothing is written on it. Nagyon, nagyon hasznos, ha rajta van az, hogy bodzaszőr. It's very useful if you write on it that it's elder syrup. És jönnek a vendégek és kitöltöd a bodzaszőrpet a pohárba. And your guest came and you poured this elder syrup in the glasses. Mindenki izgul, hogy házi bodzaszőrp hűtőből, de jó lesz. Everybody is excited that we are going to have homemade elder syrup. That's gonna be fantastic. De sajnos a címke rossz üvegre került és a saláta olajat öntötted körbe. But unfortunately the label was mistaken and what you poured into their glasses were salad oil. És gondolj bele, abból belehúzni egy jó pohárral. And just think about it to take a big sip of that. Hát mondjuk még mindig jobb, ha hideg, mert ha langyos lenne, még rosszabb lenne. Well, a cold oil is even better, a little bit better than a warm one. De valószínűleg kihánynád, nem? But probably you would throw up afterwards. A címke csak összezavarja az embereket, hogyha a belső tartalom nem egyezik. Labors are just causing misunderstanding if it doesn't match the inward content. És hogyha a szüvegen akármilyen címke van, vagy nincs címke, de bodzaszörp van benne, akkor az bodzaszörp. No matter what kind of labor are on the jar, or if there is no label at all, but if there is elder syrup inside, then it's a good thing. Mindegy, hogy milyen címke van kívülről rádragasztva. It doesn't matter what kind of label do you wear inwardly or outwardly. Hogyha nem az a tartalom, Jézus úgyis kihány a szájából. Szó szerint ezt, ha kifejezést alkalmazza a jelenések könyvben. Because if the content doesn't match what the outward sign is, then what the Book of Revelation uses, Jesus is going to vomit you out. Ez azért elég jó kiózanító dolog, nem? This is a pretty sobering thought, isn't it? A ceremónia mindegy. Hogyha nem egyezik, ha valami belül van, ami itt megtörtént, akkor mindegy a ragacs rajtad. Ceremonies doesn't matter if the outward ceremony doesn't match the inward content, then it can be anything. Szóval mindenki ítélet alatt van. So everybody is under judgment. Az erkölcstelen ember ítélet alatt van. The immoral person is under judgment. Az az ember, aki a jó ember, a jó polgár, az is ítélet alatt van. The good civil person is under judgment also. De még a vallásos ember is ítélet. But even the religious person is under judgment. Ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy lehet, hogy az egyik jobb, mint a másik, de Isten mércéjéhez képest esélye nincs. You can imagine this in a way that one is better than the other, but according to God's standard, they are all bad. Lehet, hogy ezt a háromféle embert elvinnénk az óceán közepébe egy kis hajóval, kiukasztanánk a hajót, és ott hagynánk őket. If we would take these three kind of person and put them in a ship and you would row them in the middle of the ocean and you would put a little hole on the boat's bottom and you would left them there. És akkor elkezd süllyedni, ha jó, muszáj leszúszniuk. And the boat would start to sink and they would need to swim. És lehet, hogy az erkölcstelen, aki nagyon rossz ember, ő nem tud csak 20 métert úszni, és elsüllyed, megfullad. Maybe the immoral person who doesn't know how to swim will only get to like 20 meters, and then he will sink and be drowned. Az erkölcsös ember gondolkodik, hát, sokkal jobb vagyok, jól bírom a dolgot. The immoral person would think, oh, I'm much better and I can take things in a better way. Persze, aki nem bírja, az fulladjon is meg. Of course, those who cannot put up with swimming, they should drown. De mondjuk 2000 méter múlva ő se bírja. But after like 2 kilometers, he would give up too. Sokkal tovább bírta. He got a lot longer or further. De nem jutott ki a partra. But he didn't reach the shore. A vallásos ember. Persze, ennek így kell lennie. The religious person thinks, yeah, that's the way how it should be. It should happen. Természetesen ő neki nincsen tapasztal, nincsen leszármazottsága. Tehát persze, hogy megfullad. De én még jól bírom. Of course, these people don't have a label on them. They are descendants of nobody's. But I'm a much better person, so I can get further or longer. 20 kilométert is kibír. And he could swim as many as 20 kilometers. Aztán nem bírja tovább. But he couldn't go any further. Az okos ember szólt volna a mellette lévő hajónak, hogy dobjatok már ki egy mentővet. The smart person would have called on the ship next to them that, hey, would you throw a life thing? Mi az? Life ring? Igen. De ezt mondja Pál, ez az én evangéliumom, ez a jó hír. But Paul says that this is the good news. That's my gospel. Érts már meg, hogy nem vagy elég jó, vagy még jobb. Te abszolút ítélet alatt vagy. You have to understand that you are not better or much better than the others. You are under judgment. Lehet, hogy jobb vagy, de nem elég. Egyedül Isten igazsága elég. Maybe you are better, but it's not enough. This what suffices is God's gospel. Az igazság, amit Krisztus tud egyedül neked adni. That truth or righteousness that only Jesus can give you. Amikor azt mondja az Úr, hogy tessék, itt az én igazságom, ez neked elég lesz. When God says that here, this is my I impart my righteousness to you and that will suffice. Egyedül ezt tud megmenteni. This is only what can save you. És Krisztus pontosan ezt végezte el a kereszten értünk, és ez az evangélium, hogy én vétkes vagyok, rohadt a szívem, rohadtak a cselekedeteim. This is what happened on the cross that fel kell ismernem, hogy bűnös. We have to realize that we are a sinner, our hearts are filthy and we are under judgment. És fel kell ismernem, hogy én nem tudok megmenekülni, és képtelen vagyok, mert már eddig is annyi ítéletet gyűjtöttem össze, ha ezután jól csinálok mindent, akkor is örökre elítélnek. And we have to realize that we cannot save ourselves, no matter how many good deeds we do, no matter how well we live, it doesn't suffice, and I will be judged anyways. De ez a jó hír, hogy Krisztus a kereszten a mi bűneinkért átvette az összes jogos ítéletet. Mindent, amit gyűjtöttünk, meg amit ezután gyűjtünk, annak is minden embernek a jogos ítéletét felvitte a fára. That's the good news that Jesus has take upon all these things that all these judgment that we stored up and what we will be storing up in the future. He took it on the cross. És helyette az ő igazságát adta nekem. And for exchange he gave his righteousness to us. És az elég. And that's enough. That's suffice. Az egyedüli dolog, ami elég. That's the only thing that will suffice. És Pál, amikor azt mondja, ez az én evangélium, mint a 2:16 versben, azt mondja, ez az én evangélium, nem azt mondja, hogy ez most a Pál szerinti evangélium. When Paul says here in chapter 2 that this is my gospel, it doesn't mean that this is the gospel according to Paul. Nem, hanem ez Jézus Krisztus evangéliuma, de Pál úgy nézett rá, hogy ez az enyém, én ezzel azonosulni tudok teljes mértékben. It's the gospel of Jesus Christ, but what Paul meant here was that this is what I can identify with. Úgy, ahogy mondjuk egy katona felnéz a csapat a zászlajára, és azt mondja, ez az én zászlóm, ez az én csapatom. In the same way as a colonel looks up a flag of his army, he can say, this is my flag. Azonosulni tudok vele, egy vagyok vele teljesen. I can identify myself with it, I'm one with it. És ezért harcolok. And this is why I'm fighting for. És ez Pálnak, így mondta el Pál, hogy én nem szégyellem ezt az evangéliumot, mert tudom, hogy ez Isten ereje az üdvösségre. Csak ez menthet meg mindenkit, aki bízik ő benne, aki rábízza az életét. Paul said that I am not ashamed of the gospel because I know that this is the power of God's salvation for people who believe. A kérdés az az, hogy ez mennyire a te evangéliumod is. The question is this your gospel also? Mennyire tudsz ezzel azonosulni? How much can you identify with it? Vagy csak ez más evangélium, vagy csak úgy itt vagyok én is. Or is it someone else's gospel and I'm here also? Mennyire tudsz azonosulni ezzel, hogy ő az én Jézus Krisztusom. How much can you identify with the saying that he is my Jesus also? Ez az én gyülekezetem. This is my church. Én, ez az enyém, azonosulni tudok vele. This is mine. I can identify myself with it. Ez a kérdés, mennyire a te evangéliumod? The question is it your gospel? A jövő héten fejeződik be ez a szembesítése Pálnak. Next week we are going to finish up this contrast of Paul. És imádkozzunk. Let's pray. Uram, köszönjük neked azt, hogy tükröt raksz elénk. Lord, we thank you so much that you place a mirror in front of us. Te annyira szeretsz minket, Uram, hogy nem akarod, hogy a mákos fogunkkal mosolyogjunk itt mindenkire úgy, mint hogyha rendben lenne minden. Because God, you love us so much that you don't want us to smile at each other with poppy seeds stuck in between our teeth and we will think that everything is okay. Köszönjük Jézus, hogy te látod azt, hogy milyen szégyenben vagyunk így is. And thank you Jesus that you see our shame. És köszönjük neked Jézus azt, hogy te lehetőséget adtál arra, hogy minden szégyenünket, minden bűnünket eltöröld. And thank you that you made it possible that every shame and every sin of us were wiped away. És a gyűjtögetett ítélet helyett a te igazságodat kapjuk meg cserébe. In exchange for our stored up judgment, we could receive your righteousness. Uram, imádkozom, hogyha valaki úgy ül itt, hogy még nem tudja azt mondani, hogy ez az én evangéliumom, ez az én jó hírem. Kérlek Jézus, hogy segíts neki a lelked által, vezesd őt az igazságra. Lord, I pray for those who are here now and for those who cannot say that this is my Jesus, this is my gospel. Lord, I pray that you would change their lives. Mert megnyitnád a szemüket, hogy te kifizettél minden jogos ítéletet a kereszten. If you would open up their eyes to see that you have paid the wages of their sins. De mi imádkozom magamért, és imádkozunk magunkért, Uram, akik hiszünk benned, és hozzád imádkozunk. Lord, I pray for myself, and we who are saved are praying for ourselves. Add nekünk a kegyelmet, Jézus, hogy a te igazságodban megállva tudjuk rábízni magunkat, minden egyes nap. Lord, just give your grace that trusting in your righteousness or standing in your righteousness, we trust ourselves to you every day. Ó, Jézus, add a te kegyelmedet, hogy betöltsd a törvényt rajtam, rajtunk keresztül. Give your grace that you would fulfill your law by me, by us. Hogy a hozzáállásunk és a cselekedeteink téged hirdessenek, a te szeretetedet, a te nagyságodat. That our attitude and our hearts would proclaim your love, your grace and your power. Hogy Uram, tudjuk azt mondani az embereknek, hogy érdekel, hogy mennyire valós az evangélium. Nézd meg az életemet. That we would be able to tell to people, do you want to know how real the gospel is? Then look at my life. Köszönjük a kegyelmedet, Jézus. Thank you, your grace. Segíts nekünk, hogy félre ne értsük a te jóságodat, a te kegyelmedet. Help us not to misunderstand your greatness, your generosity. És Uram, ezt a te szeretetet hadd hozzon minket a megtérésre. And that your love would make us repent. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Meg fogunk emlékezni arról a nagy dologról, amit Jézus tett értünk. We are going to remember that great thing that Jesus has done for us. Ott a kereszten, amit tett, és a szövetséget, amit kötött velünk. What he has done on the cross and about the covenant that he made with us. Az úrvacsorát ki fogjuk osztani, a poharakat meg a kenyeret. We are going to pass out the elements for the communion, the bread and the cups. És az úrvacsora mindenki számára van, azok számára is, akik nem ebből a gyülekezetből vannak, de hisznek az Úr Jézusban és bíznak az ő igazságában. Communion is for everybody who is who trusted his work and his righteousness, even though you are just visiting and you are from another church. Ez Jézushoz köt minket, és Jézusnak a munkájára és ígéretére emlékeztem. This makes us remember his work and his forgiveness. És ahogy most eljátszunk egy dalt, és ezen keresztül imádjuk Istent, gyere az ő jelenlétében, és amikor nálad van a pohár meg a kenyér, vegyél úrvacsorát ott saját csendességedbe Isten előtt. And as we sing one song and we worship him this way, and you get the cup and the bread, just remember what he has done for you and take communion there at your seat. Tehát amikor megkapod, gyere Isten elé a csendességedbe, és imádkozz, és vegyél úrvacsorát. When you receive the cup and the bread, just come in the presence of Jesus and just think about him. És utána még egy közös imával befejezni. And then we'll have a prayer together. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy te tudtad azt, hogy semmi más kiút nincsen, csak a te segítséged. Dear Jesus, we thank you that you knew that there is no other way than your help. Köszönjük, Uram, neked a te jóságodat, a te szeretetedet. Thank you for your goodness and your love. Köszönjük, Uram, hogy te türelmes vagy. Thank you that you are patient. És köszönjük most is hatalmas gátként tartod vissza mindazokat az ítéleteket, amiket a te jóságodtól és türelmettől elfordulva gyűjtögetnek az emberek. And thank you, Lord, that even now you are the one who is holding back all the judgment which we keep storing upon us. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy az én életembe is visszatartottad ezeket az ítéleteket addig a napig, amíg nem jöttem hozzád. Thank you, Lord, that you were the one who kept all these judgments back on my life until the day I came to you. Köszönöm neked, Uram, hogy a te igazságod tesz igazzá. And thank you that your truth is which makes us righteous. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy minden jogos ítéletet kifizettél ott a kereszten, hogy mi a te igazságodban élhessünk. And thank you, Jesus, that you paid for all the rightful judgment upon the cross so that we can live according to your truth. Ha, Uram, mennyire bölcs vagy, tehát te pontosan tudod a formáltatásunkat, és pontosan tudod, hogy csak por és hamu vagyunk. Oh Lord, you are so wise, you know how we were formed, and you know exactly that we are only dust. Bocsáss meg, Uram, azt, hogy sokszor többet gondolunk saját magunkról. And please, Lord, forgive us for thinking so much more of ourselves. És még emiatt, Uram, meglep bennünket sokszor, amikor tükörbe nézünk, téged nem lep meg az, amikor látsz bennünket. And while we are often surprised when we look into the mirror and see ourselves, you are not surprised at all. Köszönjük, hogy te így, ahogy látsz bennünket, látod a szívünk mélységeit és szeretsz bennünket. Thank you, Lord, that as you look at us, you see the depths of our heart, yet you still love us. És Dáviddal együtt kiáltunk, ami az olyan hatalmas ismeret, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Köszönjük neked, Uram. And just like David, we also cry out to you that this is such a great knowledge and we can't really do anything with this. Thank you, Lord. És köszönjük, Uram, hogy nem csak hollywoodi szeretettel szerettél minket, hanem tettél és cselekvően áldozatkészen megmentettél minket. And thank you, Lord, that you did not love us with a Hollywood love, but you did things for us, and you saved us and died for us. És köszönjük, Uram, azt, hogy mai nap is cselekszel, és mint főpapunk lankadhatatlanul imádkozol értünk. And thank you, Lord, that even today you keep doing things for us, and as our high priest, you never cease to pray for us. Köszönjük, Uram, hogy nem csak megigazítasz bennünket, hanem a szövetséged szerint át is formálsz bennünket. Thank you, Lord, that you don't only make us righteous, but you also shape us and mold us according to our covenant with you. És köszönjük, Uram, hogy várhatjuk azt a napot, amikor felhangzik az a trombita szó, Uram. And thank you, Lord, that we can look forward to the day when the trumpet sound will, when we will hear the trumpet sound. És Uram, vagy úgy, hogy meghalunk előtte, hanem még mielőtt felhangzik a szó, vagy mi magunk élve halljuk meg ezt a szót, de köszönjük, hogy oda megyünk hozzád, és megkapjuk a megdicsőült testünket, Uram, és minden akadály és minden bénaság nélkül fogunk tudni szeretni, imádni téged. And whether we die before that day comes, or whether we will be still alive, we look forward to the day, Lord, when we will be there with you, and we will just be in your presence in our glorified bodies, and we will be able to worship you with no disturbance. Amikor minden úgy lesz, ahogy te eredetileg tervezted. When everything will be as you planned originally. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. Isten áldjon mindannyiunkat. May God bless us all. Jövő héten kedden megyünk Beregszászba. Next Tuesday we go to Beregszász, to Ukraine. Hogyha gondoljátok, akkor imádkozhatok értünk. So if you'd like, you can pray for us. És hogyha valaki erre az egy napra szeretne velünk jönni, akkor szóljon. And if there is anyone who would like to join us for this one day, then please come and see me. Aztán kell még mondani valamit? Mi van ma? Október női alkalom, holnap este, hétfőn este. Tomorrow we will have women's prayer meeting at 6. Nem, Beregszász az most kedden, holnap után. Tehát holnap után Beregszász, holnap női alkalom. So after tomorrow we go to the Ukraine, and then tomorrow evening we will have women's prayer meeting. Pénteken 19-én 15 órától a gyerekszolgálatban lesz takarítás, aki szeretne csatlakozni, a délután 3-tól, hogy egy On the 9th of October, which is a Friday, we will clean the kids' rooms at 3, starting at 3. So if anyone would like to join, you're welcome. Isten áldja mindannyiunkat. God bless us all. Sziasztok.